Novembro 2015, primeiro trimestre. Tiñades morriña? Pois Radio Abrente vai comezar a xiña. Estou tan tan perto de ti e ti estás tan tan perto de mi. Isto que fago é tan tan tan singular. Escrevo un mundo tan tan particular. Información que podes necesitar e distracción que podes aproveitar. Ajá. E non digo non son algo cultural. Non o fago por pasta, non son comercial. Só son un medio de difusión. Non aporto lixo, iso non o quero non. Aprende o, atende o, ascende o, defende o, entende o, estende o, oh, oh, oh. Escoita os nenos do Abrente, que todos somos boa xente. E aquí está o noso programa solidario que gravan os voluntarios. Acouga, mi niña, acouga, xa basta de esperar, que o programa de radio vai comenzar. Noticias. O 23 de setembro empezou o outono 2015. O xoves 29 de outubro celebramos a festa de Samaín con un concurso de coreografías. Tamén tivemos concurso de cabazas decoradas con récord de participación. Os gañadores foron: primeiro premio, reloxo de Judith e Noel; segundo premio, árbore animado de Sheila e Daniel; terceiro premio, un pavo real que é dun conxunto de nenas dun curso de primaria. O venres 6 temos a festa do Magosto, onde faremos unha gincana de xogos populares. Asaremos castañas e daremos dous premios, a castaña máis grande e o trompo mellor decorado. O 25 de novembro é o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. O alumnado e profesorado dicimos ¡basta xa! A violencia de xénero. O venres 27 de novembro terá lugar o concurso intercentros de trompos de buxas 12. Do Concello de Sanxenxo. Este ano o noso cole é o encargado de organizalo e moitos nenos e nenas levan un mes practicando co trompo nos recreos. O 10 de decembro é o Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Este mes visitaranos Alba Otero, antropóloga que ven de gravar un documental sobre os refugiados sirios e nos contará da primeira man o que está sucedendo e o que provoca. O 13 de novembro comenzou a campaña Quilo, organizada por Cáritas, Porto Novo, co lema Un quilo para ti é pouco, para nós é moito. Grazas ás familias por colaborar. O 3 de decembro celébrase o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. O Departamento de Orientación organiza un taller de sensibilización con os nenos e nenas se poñen no papel de persoas con déficit sensoriais ou motores. Radio Abrente, a radio solidaria, abre a túa mente. Mención especial a unha iniciativa solidaria, La Manta de la Vida, onde centos de persoas de toda España teceron mantas para aliviar o frío do inverno en Siria. Foron distribuídas pola Asociación de Apoio ao Pobo Sirio, www.aaps.es. Pasos pequenos, pasos grandes, todo é camiñar. Aparto as pedras do camiño, porque se queres aquí estou, comigo has de contar. Sempre terás a un amigo, se hai problema hai solución. E se ti queres, por que non? Deixa de mirar o envigo. Se miras ben, mira pra quen, porque un máis un xa... A curiosidade de Gabriel. Esta é a historia dun neno de 12 anos chamado Gabriel. Era un neno moi inquieto que tiña moitísima curiosidade por todo o que lle rodeaba. Un día, paseando por un sitio descoñecido para él, chamoulle a atención un parque verde grande cheo de plantas e flores no que había unhas pedras blancas. Ao acercarse a unha delas, deuse conta que estaba escrita e poñía: Mateo viviu 8 anos, 6 meses, 2 semanas e 3 días. Púxese moi nervioso e asustado, cando descubriu que non era unha simple pedra, senón que era unha lápida. Sentiu moita pena ao saber que un neno tan pequeno estaba ali enterrado. Cando se xirou á súa dereita, fixouse na seguinte pedra e viu que poñía: Eloi, 9 anos, 2 meses e 2 días. Seguiu mirando, e todas poñían idades parecidas. E exclamou: Que horror! Isto é unha desgraza! E botouse a chorar. Un ancián que pasaba por ali preguntoulle: Choras por algún familiar? Non, contestoulle Gabriel, é que me din conta de que estou nun cementerio de nenos e dame moita pena. O ancián botouse a rir e díxolle: Non, isto non é un cementerio de nenos. Nesta vila, cando os nosos fillos cumpren 15 anos, regalámoslles unha libreta e nela apuntan os momentos máis felices da súa vida e o tempo que duran, como por exemplo, o nacemento do primer fillo, cando te enamoras, o tempo que compartes con un amigo. Cando esa persoa morre, é costume abrir a súa libreta e sumar o tempo disfrutado para escribirlo na súa tumba, porque ese é para nós o verdadeiro tempo vivido. Cando Gabriel chegou á súa casa, pediulle a súa nai que para seu cumpleanos lle regalara unha libreta e así podería apuntar nela o tempo dos mellores momentos da súa vida. Sheila Rodríguez. Por primeira vez na nosa escola temos a Maín. Isto sí que mola. Tumba por ali, tumba por alá, tumba, tumba, uajajaja. Entrevista a Alba Otero. Que significa antropoloxía? Ben, pois a antropoloxía é o estudio das culturas humanas, claro. E das culturas humanas, porque non existe unha cultura humana, sino diversas culturas humanas. E ben, para min, a antropoloxía, precisamente, e as culturas, para min as culturas son a ferramenta do ser humano. Non? Porque, ben, pois así resumindo, o animal humano non é un animal así como moi forte, non ten a forza dun oso, non ten as garras de un león, non ten a axilidade de un tigre, nin a capacidade de resistencia de unha hiena que é capaz de perseguir a presa durante moito tempo e sin comer nin beber, non? O ser humano necesita de outras ferramentas e esas ferramentas precisamente veñen dadas pola cultura. E as culturas precisamente son moitas diversas e son moi plásticas, son moi elásticas, son moi flexibles porque se teñen que adaptar ao medio ambiente. E iso é o que fai que o ser humano este presente en prácticamente calquer condición meteorolóxica, en calquer condición medioambiental, non? Que pois os seres humanos estemos dispersos entre pois que poidamos vivir, por exemplo, nos xeos do Ártico ou que poidamos vivir no deserto do Sáhara. Iso é exactamente o produto da cultura e a ferramenta que nos utilizamos para poder conseguilo. Como xurxiu a idea de gravar este documental? Ben, pois de unha forma así bastante curiosa. Eu viña de traballar en México con migrantes e cando cheguei aquí, no mes de agosto, claro, de repente saían unhas imaxes constantemente, saían imaxes na televisión e un día sentada con o meu pai, que sempre foi así como moi crítico con toda a situación social e a perspectiva social, pois díxome: "E tú te foste a México a traballar en migración, e que? E que vas a facer sobre isto?" E eu me quedei pensando, ¿no? Pois como que pois e que podo facer sobre isto? ben, falei con Carmela, que Carmela Fernández, que é a miña compañeira en todo este proxecto, falei con ela pensando que ela non ia ter tempo ou, bueno, pois sin saber, e enseguida me dixo que sí, me animou, empezamos a buscar o equipo, todo saiu genial e, bueno, pois agora eso, o equipo xa está formado por máis xente, ¿no? O sea, por Sandra Lesta, que é a que está guionizando, por Almudena Abalo, que é a que está facendo as traduccións, tamén pois está, bueno, agora hai persoas que están colaborando con nós para facer temas de sonido, para música, etc. Somos un equipo xa bastante grande en este momento. Por que se titula Asylum Seekers? O tema da elección do título foi algo que tivemos claro Carmela e Maiseu, así como en cuanto se nos ocurriu. O tema de chamase Asylum Seekers, que é algo así como buscadores de asilo, ¿no? Como pedidores ou máis ben ojeadores de asilo, e ten que ver precisamente con unha distinción que está facendo a comunidade internacional moi importante, que é a distinción entre refugiado e migrante económico, que para nós, segundo a nosa perspectiva, non existe e que é algo, bueno, pois que está provocando moitos problemas na vida de moitas persoas reais, con nomes reais, e que lles está complicando precisamente un momento momentos que xa son moi traumáticos na súa vida, que son os momentos de desplazarse forzosamente. Para nós, como di precisamente a Convención de Xinebra en algún dos seus puntos, calquer persoa que teña que fuxir, o sea, que teña que sufrir un desplazamento forzoso, e matiza que desplazamento forzoso se refire a aquelas persoas que teñan que fuxir dos seus lugares de residencia habitual por condicións extremas que poñen en perigo ou en risco a súa vida, ben, polo tanto, teñen dereito a ese estatus de refuxiado, non? E, en realidade, estáse facendo unha distinción entre o que son refuxiados políticos e o que son, ou por causas de xénero, ou por causas de condición sexual, religiosa, etc., e as persoas que teñen que desplazarse forzosamente tamén dos seus lugares de orixen porque as condicións de vida, por exemplo, medioambientais, ou as condicións de vida, por exemplo, económicas, ou as condicións de vida tamén por causas de enfermidades, epidemias, etcétera, que se teñan que desplazar, ¿no? para conservar a súa vida. E en realidade non se está contemplando a estas persoas dentro das novas legislacións e sobre todo dentro dos novos discursos dos gobernos máis capitalistas e dos gobernos internacionais. A idea do documental é falar só do problema entre Siria e Europa. Ben, en realidade surxiu así dese xeito, pero porque eu xa levo tempo traballando o tema de migración entre o norte de Marruecos, a zona do Rif e o sur de España, Cartagena e Almería, e logo pois conseguí unha beca para facelo tamén en México e tamén estiven aí traballando o tema de migración pois na fronteira entre México e Estados Unidos, non? E polo tanto, ben, pois realmente surxiu esta ocasión, pero que a nosa idea é facela e plantexala como un estudio de caso, algo que sucede aquí en este momento. A nosa idea é sobre isto construir unha curta documental, e a partir de aí o que queremos facer é xa lanzarnos a pola longa documental, donde si vamos a tratar o tema a nivel mundial, porque en realidade, segundo a miña perspectiva, o tema da migración non é algo de un caso concreto aislado en este momento entre Siria e Europa, nin é un caso aislado entre Centroamérica e Estados Unidos, nin é un caso aislado entre Marruecos e España, sino que é algo que está sucedendo a nivel global e a nivel mundial e que hai que analizalo dese xeito. Thank you. Me podes explicar que é Galiciencia? É un certame de ciencia escolar no que varios institutos son elexidos para expoñer o seu proxecto sobre ciencias. Alí colócanse varios grupos de alumnos e van expoñendo o seu proxecto aos colexios que van a visitalos. De que trata o voso proxecto? O que pretendemos é demostrar ou non se os ollos claros teñen algunha ventaxe evolutiva con respecto a outros individuos na zona onde apareceron. Entón, vimos que a pesar da escasa probabilidade que teñen os ollos claros de expresión nas zonas onde apareceron, había moitas persoas que tiñan os ollos claros. A pouca probabilidade de expresarse viña dada polos xenes, porque se eran dun tipo, se expresaba o color marrón, e se eran dun outro tipo, expresábase un color claro. E de aí pasábase a outra parte do ADN, e aí se eran dun tipo, se expresaba o color verde, e se eran dun outro tipo, se expresaba o color azul. Entón, vimos nunha revista que defendía dous teorías. Unha dicía que os ollos claros non tiñan ninguna ventaxa, e a outra dicía que sí, que a ventaxa era que os ollos claros vían mellor na oscuridade. Entón, pasamos a facer 4 probas. A primeira foi, recollemos os datos de todos os alumnos do colexio, atendendo ao seu cor de ollos e as súas enfermedades visuais, entre elas miopía, hipermetropía e astigmatismo, porque son os máis frecuentes. Pero como vimos que non había diferencias significativas, pasamos a facer a segunda proba, que estaba constituída por 2 experimentos. O primeiro, collemos a un grupo de niños en unha aula coas persianas baixas e as luces apagadas, puxemos un foco de luz intensa para que a pupila cerrara todo o posible. Cando creíamos que había cerrado, aguantamos 2 segundos máis para asegurarnos de que había cerrado e mandámoslles identificar unha palabra que previamente habían identificado a mesma distancia, só que cambiamos a palabra para que non fixeran trampas. Vimos que os nenos de ollos claros tardaban moito menos en dicir a palabra que os nenos cos ollos escuros. Entón, despois fixemos o mesmo, pero mantendo o foco encendido. E pasaba o contrario, tardaban menos os nenos con ollos oscuros que os nenos con ollos claros. O noso profesor de alemán díxonos que o que estábamos facendo non servía para xustificar que os ollos claros vían mellor na oscuridade, porque o único que estábamos facendo era xogar con distintos contrastes. Entón, compramos un aparato chamado luxómetro que medía a intensidade de luz en candelas. Con isto, xogamos con distintas distancias e distintas intensidades luminosas e víamos tamén o tempo que tardaban en recoñecer unha palabra. Con estas probas chegamos á conclusión de que os ollos claros ven mellor na escuridade e os ollos escuros ante unha fonte intensa de luz. E isto nas épocas nas que apareceron era unha ventaxa, xa que eran invernos moi longos con noites moi longas. Entón así se defendían mellor dos depredadores. Mas tamén nos dimos conta de que os esquimais vivían nestas zonas, mas tiñan os ollos oscuros, e isto era porque eran anteriores a aparición da mutación xenética que deu lugar aos ollos azuis. Entre todos os participantes en Galiciencia, tedes algún favorito? A pesar de haber moitos proxectos que nos chamaron a atención, un dos que máis nos gustou foi o dos gañadores, que consistía nunha aplicación para comunicarse cos nenos autistas. E así evitar levar os cartóns cos dibuxos dos pictogramas a todas as partes. Escoita, Radio Abrente! Non son fada nin princesa e lle dedico esta canción a todas vos que non sodes fadas nin princesas. Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir. Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir. Comer e deixar que comas, vivir e deixar que vivas. Comer e deixar que comas, vivir e deixar que vivas. Loitar se a loita é precisa, de rir se preciso rir. Non son fada nen princesa que mira. Thank you. quiero dar, quiero falar e falar, senta nada por ouvido, quero falar e falar, senta nada por ouvido, camiñar cos pés no chan, negar deus es asasinos, camiñar cos pés no chan, negar deus es asasinos, non crer sen ver duvidar, confía son nos sentidos, non crer sen ver duvidar. Fabrique as quen quixer, so forxa patrias da historia, que as fabrique quen quixer, cusco en riba do papel, que mutile a identidade, cusco en riba do papel, que mutile a identidade, viro as costas as vaidades, desexo e amor de os reis, viro as costas as vaidades. Yeah.